क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना हो इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना। कौन होवे ते सिक लगदा है, दूर जावे ते दिल चलदा है। केड़ी अग नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा दिन मैं यारा नू मनावा, आवा जावा दिन मैं।